Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάφ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Έχουμε στρατηγική, όχι αστεία. Ζητάμε να συγκρουστεί η Μέρκελ με τη Λαγκάρτ. Αλλιώς το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Δεν είμαστε τυχαίοι. Έχουμε επεξεργαστεί τους άξονες, τις παραμέτρους, τα παρασκήνια. Τα βρήκανε χτες. Και αν δεν θέλουν να συγκρουστούν, δεν πειράζει. Όχι, δεν θέλουν να συγκρουστούν. Τα βρήκανε χτες. Τι έχουν να χωρίσουν. Και μένει ο Αλέξης. Μια Ελλάδα έχουν να χωρίσουν. Με την επεξεργασμένη στρατηγική και την ελπίδα ότι είναι κάτι διαφορετικό το Δουνουτού από τη Μέρκελ την Ευρώπη. Που βασικά είναι ίδιο, αλλά έχουν διαφορές και ανταγωνισμούς. Λογικό, λογικότατο. Αλλά αυτά που τους ενώνουν είναι πιο πολλά από αυτά που τους χωρίζουν. Και εμείς εδώ ελπίζουμε στις όποιες διχόνοιές τους, στους όποιους τσακωμούς τους. Να είμαστε η κόλλα η ενωτική που είμαστε. Η Ελλάδα τους ενώνει. Ότι κάτι μας συνθλίβει από πάνω, από κάτω, από το πλάι, από εδώ. Αυτές οι δύο δυνάμεις. Δεν είμαστε κόλλα όμως εμείς. Τι είμαστε. Αυτό που συνθλίβεται. Αυτό που συνθλίβεται. Ναι. Κοιμάς, κρέας, βάλε ό,τι θέλει. Πάντως με έναν τρόπο τους φέρνουμε κοντά. Το καλό είναι. Για το καλό της Ευρώπης. Συνθλίβοντάς μας. Ας κάτσουμε, εμείς αντέχουμε. Πάση θυσία δεν έχουμε αποφασίσει ως λαός κάποια στιγμή. Πάθηση. Ε? Πάθηση. Πάθηση. Θεία. Όλο μαζί. Έτσι κι αλλιώς το καλό είναι ότι τα βρήκανε. Ναι. Και έχουμε ομόνοια στα υψηλά κλιμάκια της Ευρώπης, της Ευρωζώνης, του πλανήτη. Λαγκάρτ με τη Μέρκελ τακτοποιηθήκαν. Η μία έχει να βγει στο Δουνουτού, η άλλη έχει να βγει στη Γερμανία και έχει προβλήματα. Οπότε όλα παραπέμπαν και τα χρέη τα δικά μας πάνε όλα, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Και αυτό είναι και ότι έχουμε να περιμένουμε και κάτι επίσης. Τι? Τους θεσμούς. Α, ναι, δηλαδή την Τρίτη. Τι, να μην περιμένεις. Ω, να έρθουν. Τώρα έχουμε κάτι να περιμένουμε. Θα μπορούσαν να έρθουν και καθαρά Δευτέρα πάνω του Φιλοπάπου, να μολύσουν κανένα λεπτό. Ναι, μια ταρμοσαλάτα, κάτι. Αυτά σιγά, είναι ωραία. Ο Δήμος δεν κάνει γεύματα, παλιά έκανε, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα. Κάνει και τώρα. Κάνει και τώρα. Πάει η Βελκουλέσκου. Να μολύσουν και τον Άιτο. Πόσο Χίλτον πια. Πόσο Χίλτον αντέξει ένας άνθρωπος. Όχι, μίζερο. Και τι θα φας στο Χίλτον, μια αληφή από τα ραμά. Όχι. Με χαζομάρες, με ένα παξιμάδι. Μούσταραμα. Α, μούσταραμα. Τι αληφή. Μούσταραμα το λέμε. Το Παρσελονίτικο, συγγνώμη. Μούσταραμα. Πώς το λέτε σπίτι σας. Υφή, έστω, έστω. Μια υφή. Αληφή είναι η Βολταρέν. Είναι μούσταραμα. Που μου έχει μάθει και αληφή. Έχω παρεδώσει με τη Βόρεια Ελλάδα τελευταία γι' αυτό. Ναι, να προσέξεις όμως τι τρως και τι χρησιμοποιείς. Τι είναι. Πατέ ταραμά. Και αυτό θα μπορούσε. Και πατέ ταραμά. Καμία αντίρρηση. Πατέ. Γιατί λοιπόν η Λαγκάρτ. Να ξαναγυρίσουμε. Ναι, πάμε στην Κριστίν. Πήγε και τα βρήκε με τη Μέρκελ. Ενώ εδώ η στρατηγική μας και η ανάλυση μας, η βαθιστόχαστη ανάλυση των επιτελών του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε τώρα για think tank, όχι αστεία. Γιατί η Λαγκάρτ αναγκάστηκε να τα βρει με τη Μέρκελ και να συμφωνήσουνε. Μήπως τα βρήκε δια της σύγκρουσης και κέρδισε. Όχι, δεν συγκρούστηκαν καθόλου. Και δέχτηκε μία πια τον έχει ποτέ, μεγάλο δεν. Και σλιό. Όχι. Δεν έγινε έτσι. Πώς δεν έγινε έτσι. Η Λαγκάρτ. Εγώ δεν ξέρω. Η Λαγκάρτ αναγκάστηκε να πάει με τη Μέρκελ και να τα βρει τελικά, γιατί δεν άντεχε την επιτυχία του προγράμματος μας. Ίσως αυτή η στάση να βγαίνει από την ανάγκη να αποδείξουν ότι δεν μπορεί δύο προγράμματα που οι ίδιοι εμπνεύστηκαν, σχεδίασαν και συμμετείχαν στην υλοποίησή τους να έχουν αποτύχει παταγωδώς, ενώ το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο δεν αποτελεί δική τους έμπνευση αλλά αποτέλεσμα μιας σκληρής μάχης και στο οποίο δεν συμμετέχουν, το μόνο από τα τρία που δεν συμμετέχουν προς ώρας, να δείχνει ότι πετυχαίνει. Δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό. Κατάλαβες. Είδε η Λαγκάρτ τι τους αναγκάσαμε να κάνουν. Αναγκάσαμε τη Λαγκάρτ να σκύψει και να πάει στη Μέρκελ ενώ τσακωνόντουσαν να τα βρούνε. Δεν θέλω να τα βλέπεις επιφανειακά. Έχει άλλο μήνυμα. Έχει άλλο μήνυμα το ηχητικό που ακούσαμε. Ποιο μήνυμα? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Ποιος είναι πίσω από όλα αυτά? Ποιος, λέγε μήνυμα. Ο Σόρας. Α, όχι. Δεν άκουσε που λέει προσόρας. Το είπε ο Τσίπρας. Περνάει κρυφά μηνύματα ο Αλέξης. Και τη λέξη προσόρας. Προσόρας. Άρα. Μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Μα δεν απαντάς, με βοηθάς. Μα πού να ξέρω τι βλακία θα πεις. Άρα τι. Δεν έχει. Άρα είναι ο Σόρας πίσω από όλα. Άρα έρχεται. Άρα να ορκιστούμε στο Δία και στον όρκο του Σόρα και να φάμε την πετριά μαμών. Γιατί να φάμε πέτρα, να φάμε μάρμαρο. Και στο Ηρώδιο. Και στο Ηρώδιο. Στον Κούτσι πάνω δεν δίνουμε. Πώς ανοίξατε το Ηρώδιο, πώς άλλαξε. Αλλά ανοιχτό είναι, δεν κλείνει. Ναι, για να πας να πάνε 200 καμένοι εκεί. 300 πυροβολημένοι. Ναι, πώς ήταν. Για πυροβολημένους ανοίγουν οι χώροι. Για Γκούτσι δεν ανοίγουν. Για Γκούτσι δεν ανοίγουν. Για τους πυροβολημένους είναι όλα ανοιχτά και άμα είναι να ορκιστούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν πάει το Δουνουτού, την αναγκάσαμε τη Λαγκάρτ να συμφωνήσει με τη Μέρκελ εις βάρος μας, επειδή δεν αντέχει την επιτυχία μας. Γιατί στο τρίτο πρόγραμμα δεν έχουν καλομπή ή του Δουνουτού. σπάσαν τα μούτρα τους, κάναν αυτή την κολοτούμπα. Να λοιπόν που χορεύουν στους δικούς μας νταούλια, στα νταούλια τα δικά μας. Και τους έχουμε και κρυοζέσει. Τους έχουμε κάνει μαλευρά. Στο τρίτο πρόγραμμα τους έχουμε φύγει έλα, φύγει έλα. Συνέχεια. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Μέρα παραμέρα. Αν εμφανιζόταν και ο Τσακαλώτος που είναι χαμένος τρεις μέρες, θα το έλεγε αυτό. Αλλά έχει εξαφανιστεί και αυτός. Καλά, μπορεί να, έχει, να πάει να δει τίποτα προκριματικά. Καλά, να το παίζει, έχει ο Πάο. Λαϊκισμός. Λαϊκισμός, ναι. Και. Απλά λέω. Και θα κάνω εγώ ερωτήσεις τώρα. Και ξέρεις τι, το μεγάλο σπάσιμο μούτρων του Δουνουτού είναι τώρα με τα αντίμετρα. Όπως είπε και ο Μπαλαούρας, 100 σου βάζω φόρο. 100 θα σου βγάζω. Ναι. Γιατί χρησιμοποιούν το ένα, τον αριθμό 1 και όχι το 3, δεν καταλαβαίνω. 1 ευρώ, 100. Γιατί 3. Παράδειγμα. 1, 3 ευρώ. 3 θε, 3 σου παίρνω. 3 θα πάρει. Ναι, ναι. Αυτό θα ήταν 100, και πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αλλά του ξέρει, είναι πιο ποιητέ. Ναι, ναι. Σωστό. Λειτουργούν με αυτοί οι αριστεροί. Μπλέξαμε του αριστερού. Ότι έχουμε μπλέξει με του αριστερού αυτού του τύπου. Ναι. Έχουμε μπλέξει, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, πέρα από την αριστερά, το κέντρο δηλαδή. Το κέντρο. Υπάρχει ένα θέμα, όχι πριν πάμε, θα πάμε μέσω κέντρου. Τι λέμε κέντρο καταρχήν. Ο Κυριάκος είναι κέντρο. Ο Βασίλη Λεβέντη λέμε κέντρο. Ο Κυριάκος δεν είναι. Είναι. Δεν θέλει να φλερτάρει προς τα εκεί λίγο. Άσε τι είναι ο Κυριάκος. Να μείνουμε λίγο στο Λεβέντη που είναι πιο σημαντική μονάδα και παράγοντας του τόπου εδώ στα πολιτικά. Μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτό. Όχι μονάδα σκέτη. Υπάρχει ένα θέμα με την προνομοθέτηση μέτρων. Αν είναι συνταγματικό αυτό τώρα που θα φέρει. Που δεχτήκαν, αλλά μας λένε ότι δεν δεχτήκανε. Βλέπεις ότι πάμε σιγά σιγά στο κουκουέ, έτσι. Τι εννοείς? Έχουν αρχίσει οι δύσκολες λέξεις. Ναι, οι σύνθετες. ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά σιγά προνομοθετήσαμε. Προνομοθετήσαμε. Τα κάπου άκουσα ευρωατλαντισμό, κάπου είπε Τσίπρας. Αντίμετρα. Θα σου πω. Όσο πιο ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική ασκούνε, τόσο πιο το λεξιλόγιο του είναι πιο όσο γίνεται πιο αριστερό, κομμουνιστικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Για κανένα κράτημα, για να ξεκάρφω. Για ξεκάρφω. Με τι όχι, τα πιστεύουν. Υπάρχει μια συζήτηση για τα προνομοθετημένα μέτρα. Δηλαδή θα πάρουν κάποια μέτρα τώρα και μετά από 2-3 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει επίσης μια άλλη συζήτηση αν αυτό είναι συνταγματικό. Λέει ο Τζανακόπουλος είναι. Βγαίνει ο Μπαλαούρας. Είναι, δεν είναι, το πρώτο είναι. Αυτό ακριβώς είπε και ο Λεβέντης. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να νομοθετήσουμε εκ των προτέρων, εφόσον μας το ζητάνε οι δανειστές ή όχι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τώρα. Γιατί όλοι ξέρετε εύκολα να βγάζετε. Εγώ πιστεύω ότι στον τόπο αυτό δεν έχει μείνει κάτι συνταγματικό. Να. Δηλαδή όλα έχουν ξυλωθεί. Οπότε. Οπότε άλλο ένα. Αφού είναι πατσαβούρι το Σύνταγμα. Τώρα σιγά. Σιγά τι έγινε. Και... Ωραία αντίληψη αυτή για το Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα είναι ο ανώτατος νόμος του κράτους. Από εκεί πηγάζουν τα πάντα, ελευθερίες, κανονισμοί για τη χώρα για να μην γίνουμε ζούγκλα κτλ. Κάποιοι είναι και λέξεις του Συντάγματος. Μην μου το θυμίσεις αυτό, θα δακρύσω. Το έχεις ξεχάσει. Εγώ το ξεχνάω. Α. Ξεχνάω εγώ τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη ομιλία στη Βουλή που είχε δακρύσει με την ανούσια φράση «Είμαστε οι λέξεις του Συντάγματος». Δεν υπάρχει πιο ανούσια στιγμή να δακρύσει κανείς. Καλά, και η Γύρω Βασίλη ήταν έτοιμη να δακρύσει στο ΣΤΕ. Γύρω Βασίλη την δικαιολογώ. Γιατί τα παιδάκια θα μέναν χωρίς παιδικό σταθμό. Εκεί δακρύζει. Αλλά να λες είμαστε κάθε λέξη από το αστικό Σύνταγμα. Και να δακρύζει ο αριστερός. Πιο κουφή στιγμή, πιο ανόητη κατάσταση δεν υπήρχε. Ναι, εκείνη την περίοδο όχι. Δεν ήταν τα top, τα ωραία. Να συγκινηθείς για τις ιστορίες και τους αγώνες του λαού μας, να συγκινηθείς για την πατρίδα, όλα να τα δεχτώ. Μπορεί να και στην Κεσαριανή να συγκινηθεί τώρα. Όχι, δεν μας είπε για την Κεσαριανή. Όχι, αλλά μπορεί και δεν το είδαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκινηθεί στην Κεσαριανή. Εκεί πάει μόνο για να βυσοδομήσει. Εκεί είναι business. Σωστό. Εκεί είναι business, είναι δουλειά και οπότε δεν συγκινήσει εκεί. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν, έτσι κι αλλιώς αφού είναι κουρελού, να γίνουν όλα κουρελού. Και ένα τελευταίο του Λεβέντη, γιατί πάντα μιλάει, συνεχώς μιλάει με τους ξένους. Είχατε πει στο πρόσφατο παρελθόν ότι έχετε επαφή με ξένους πρέσβεις. Φαντάζομαι ναι. Εξακολουθείτε να τους έχετε, να τις έχετε αυτές τις επαφές. Ναι. Τι σας μεταφέρουν σε σχέση με το τι μέλη γενέστε και σε σχέση και με το τι έγινε ακριβώς στο Euro. Οι ξένοι με ρωτούν γιατί δεν μπαίνω στην κυβέρνηση ή αν θα στηρίξω αύριο το Μητσοτάκη. Αυτό όταν μιλεί με τον Αμερικανό πρέσβη. Ναι. Η πρώτη ερώτηση που σου θέτει, τον Τσίπρα γιατί δεν τον βόηθησες. Αυτός ο Αμερικανός πρέσβης έχει δύο αγωνίες. Γιατί δεν βοηθά τον Τσίπρα. Ένα. Αλλά και αύριο γιατί δεν στηρίζει τον Μητσοτάκη. Αυτά τα δύο. Μια φαγούρα που έχει ο Αμερικανός πρέσβης. Τι λένε με το Λεβέντη ξένοι αυτά. Σιγά μιλάμε. Σε ποια γλώσσα λένε. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Και αν μιλάει και δεν μασώνει. Αυτό το δίμηνο τι θα γίνει. Αν μιλάει και λέει αυτά, εκτιμώ περισσότερο τους ξένους. Και εγώ. Έχουν χιούμορ. Βρήκαν ένα γραφικό εντελώς όμως, καμένο, και σου λέει θα μιλάμε εκεί και θα διασκεδάζουμε. Αλλά να δεις ότι και οι ξένοι του θέτουν θέμα οικουμενικής. Το λέει ο Αμερικανός πρέσβης, του λέει συνέχεια. Μα ξέρει, του βάλαν την ιδέα, δεν το έχει. Αυτά του τα έλεγε επί Ομπάμα. Τώρα που έχει αλλάξει γραμμή επί Τραμπ, πάλι τα ίδια του λέει ο Αμερικανός πρέσβης ή είναι διαφορετικά. Ποιο ξέρει τώρα. Ποιο ξέρει, λέει, πρέπει να τεθεί από τους δημοσιογράφους. Μπορεί τώρα να μιλάνε με τον Άδων direct οι Αμερικανοί πρέσβης. Μπάμε το Λεβέντη, θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Είναι διασκεδαστικό, είπα. Και θα λένε, έχουμε στην Ελλάδα εκεί έναν που μιλάμε και περνάμε ωραία. Γιατί με τον Άδωνη δεν περνά ωραία. Αν εξαιρέσει τη φωνή, βγάλει τη φωνή. Τι θα μείνει. Τι θα μείνει, σωστά. Θα μείνει η ελιά και το βότσαλο, όπως το λέγει ο Ελίτης. Ναι, το καράβι. Καράβι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα. 2-11-208-200, μην πολύ παίρνετε, γιατί θα ταλαιπωρήσετε τα κορίτσια έξω. Και είναι δύσκολη η εποχή. Αλλά ναι, μηνύματα στο Twitter που σας βλέπουμε. Δεύτερον, με SMS γράψτε real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή ηλεκτρονικά, στο mail δηλαδή. Στον tupapakirialfm.gr, ο Μάριος Καγκής ρυθμίζει τον ήχο. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια εδώ τη Πέμπτη, όπως κάθε Πέμπτη. Είμαστε μαζί και έχουμε μια ευχάριστη είδηση. Βγήκε από την Πάτρα πριν λίγη ώρα. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές για το δικαστήριο που είχε ο δήμαρχος της Πάτρας, ο Κώστας Πελετίδης. Αθώος λοιπόν. Πριν λίγη ώρα, ήταν από αναβολή την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ήταν. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, το δήμαρχο, να μας πει τι ακριβώς συνέβη, πώς το βιώσαν εκεί όλο αυτό το περιστατικό. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πώς, τι έγινε, για πείτε μας λίγο να μάθουμε, γιατί είναι και φρέσκια είδηση. Έληξε τώρα το δικαστήριο, υπάρχει αθωωτική απόφαση, ναι. Και ως εκ τούτου τελείωσε αυτό το στάδιο και η επιθυμία της Χρυσής Αυγής να δικάσει για να, μάλιστα σε βαθμό που να είναι για κακούργημα θα μας πάνε, ναι. Απεδείχθη ότι δεν, με τη στήριξη του πατραϊκού λαού, με τις αποφάσεις που έχει η πόλη μας και συνταυτίστηκε και το δικαστήριο, ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε και να αναδεικνύουμε το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και είναι το δηλητήριο που εκπέμπει αυτό το μόρφωμα, το γεγονός ότι σε δρά με την ναζιστική ιδεολογία της, και ναι. Η οποία υλοποιείται με τάγματα εφόδου και έχει αυτές τις συνέπειες τις οποίες έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια με εγκλήματα, με επιθέσεις και με ναι. βία παντού. Να σας ρωτήσω, η μήνυση ήταν από την Χρυσή Αυγή επειδή δεν είχατε παραχωρήσει χώρους στην προεκλογική περίοδο για να βάλουν αφίσες, να κάνουν την προβολή των σε εισαγωγικά ιδεών τους. Ναι. Καλά το θυμάμαι. Σωστό. Ναι. Και η κατηγορία ήταν παράβαση καθήκοντος. Mm-hmm. Τη μήνυση την είχε κάνει ένας πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο Αρβανίτης. Ο Αρβανίτης, αλλά συνολικά η Χρυσή Αυγή. Ναι, ναι. Διότι αυτό είναι, επειδή έγινε από το κόμμα τους, στο οποίο εκπροσωπούσε στην Πάτρα ο πρώην βουλευτής τους. Mm-hmm. Και με εντολή δηλαδή της Χρυσής Αυγής έγινε η ναι, βέβαια. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, για να τα έχουμε μια συνολική εικόνα με αυτά τα τυπικά, αλλά έχουν μια αξία. Ήταν ο δικηγόρος, υπήρχαν και άλλοι χρυσαυγίτες, επιχειρηματολόγησαν για τις απόψεις τους. Ο πρώην βουλευτής τους, ο οποίος είναι ναι. δικηγόρος, και δεν είχαν κάτι παραπάνω. Άλλους που να τους συνδράμουν. Το σκεπτικό του δικαστηρίου ποιο ήταν, ανακοινώθηκε? Ότι δεν έχει ευθύνη ο δήμαρχος. Mm-hmm. Έτσι το σκεπτικό. Ναι. Προφανώς, κάναμε μια αναφορά και στο τυπικό. Αυτά τα θέματα δεν κρίνονται σε ένα δικαστήριο. Είναι κοινωνικά και πολιτικά βαριά θέματα. Είναι πολιτικό θέμα, ναι. Και αυτό αναδείχθηκε και στο δικαστήριο. Διότι και η προσπάθεια που κάνανε απέναντί μας, πολιτική ενέργεια ήταν. Δεν είναι ότι προσδοκούσαν στο δικαστήριο. Απλούστατα θέλανε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά. Και οι δικοί σας. Με πολιτικά χαρακτηριστικά ναι. ήταν η δίκη και όλη η διαδικασία σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Η δική σας απόφαση να μην δίνετε βήμα προβολής αυτών των ιδεών, των φασιστικών ιδεών, είναι πολιτική επίσης πράξη. Βεβαίως, είναι πολιτική πράξη και θέλουμε να μην ευνοούμε και την δράση τους συνολικά. Αυτό το οποίο επομένως εμείς κάνουμε είναι ότι ζητούμε από τις υπηρεσίες μας να μην τους παρέχεται εκείνη η διευκόλυνση, αλλά αυτό έχει να κάνει με μια έννοια ότι ένα μήνυμα το οποίο στέλνουμε στην πόλη μας και το οποίο συμμετέχουν όλοι μας και προσπαθούμε να αναδείξουμε τον πυρήνα των ζητημάτων. Και ο πυρήνας του ζητήματος είναι ότι έχουμε ένα μόρφωμα το οποίο έχει το μανδύα κόμματος, το οποίο βγάζει όλο το δηλητήριο το ρατσιστικό, Στην πόλη μας είχαμε αίμα μόνο για Έλληνες. Τα παιδιά των μεταναστών να μην πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς. Η πρότασή τους στην παιδεία να μην. Τα παιδιά των μεταναστών να μην πηγαίνουν στα σχολεία τα πρωινά μαζί με τα Ελληνόπουλα. Εμφανίζονται ότι είναι αντικαπιταλιστές, ενώ και αυτό το οποίο ονειρεύονται είναι κυριαρχία του κεφαλαίου, αλλά χωρίς να υπάρχουν ούτε συνδικαλιστές ούτε κομμουνιστές που να αντιδρούν, και το κεφάλαιο να δρά χωρίς κανένα εμπόδιο, και να ό,τι γινόταν εκεί στην Γερμανία, ναι, η ναζιστική, με την Γκρουπ, τη Siemens και όλους αυτούς που αναπτυσσόντουσαν τότε, και ψεύτικα εμφανίζονται ότι δήθεν έχουν ως βάση αντικαπιταλιστική. Το άλλο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται είναι ότι αυτοί έχουν ως πρότυπα και ως συνδάλματα τον Τερτιλί και τον Πατακό και το έχουν στα Χίτλερ, Το Χίτλερ. Τη σβάστηκα. Όλο ο φασισμό μέσα τους, αλλά και όλη την πράξη, διότι δεν είναι μόνο θεωρία, είναι ότι αυτό το οποίο ζητάς, δηλαδή το παράδειγμα που το βάλαμε και στην πολιτική ζωή, ότι όταν λες ας πούμε ότι είναι αθάνατος ο Τερτιλής, με τη στιγμή εκείνη που είσαι εναντίον αυτών που αγωνιζόντουσαν ενάντια στη δικτατορία, είναι αυτοί οι οποίοι ρίχνανε με τα τάγκς και σκοτώνανε τους φοιτητές, και αυτοί εμφανίζονται σήμερα στην πολιτική σκηνή και θα πρέπει να τους αποδεχθείς και να τους δίνεις και χώρο. Ναι. Εμείς δεν θα ερχόμαστε μετά με δίκες που θα τους καταδικάζουν, όπως έγινε με την δίκη της Νιρεμβέργης ή μετά την Χούντα, για να πούμε ότι να πάρθηκαν μέτρα. Είναι πολιτικό ζήτημα και παίρνουμε τα μέτρα μας από τώρα και λέμε ότι το δηλητήριο αυτό θα πρέπει να σταματήσει, θα πρέπει να καταλάβουμε το χαρακτήρα που έχει, θα πρέπει να πείσουμε το λαό μας, ο οποίος είναι απογοητευμένος από την πολιτική που εφαρμόζεται, να μην πέφτει θύμα σε αυτή τους την προπαγάνδα, γιατί υπάρχουν άπειρα τμήματα του λαού μας τα οποία νομίζουν ότι ο λόγος τον οποίο τον εκφράζουν ότι θα τους βοηθήσει. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πολλοί δημαρχοί, συνάδελφοί σας και άλλοι φορείς, οι οποίοι επικαλούνται μία και καλά νομιμότητα τις ίσες αποστάσεις και προβάλλουν, η ΕΡΤ είναι ένα παράδειγμα, αρκετοί δήμαρχοι που δεν κάνουν αυτό που κάνατε εσείς είναι άλλο παράδειγμα, και προβάλλουν ή δίνουν διευκόλυνση στην Χρυσή Αυγή. Σε όλους αυτούς, εσείς από σήμερα και τυπικά, αλλά και ουσιαστικά δίνετε ένα παράδειγμα, δίνετε και μια απάντηση. Το ζήτημα δεν είναι ποινικό. Εμείς λέμε ότι πολιτικά θα στηθούμε απέναντι. Πολλές φορές όταν στέκεσαι απέναντι σε, και σε νόμους. Οι νόμοι όμως δεν αποδίδουν πάντοτε το δίκιο. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι εμποδίζουν να δράσεις υπέρ του λαού σου και θα πρέπει να το σταθμίσεις. Αν είναι ο δήμαρχος ο οποίος εκλέγεται και να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα υλοποιεί νόμους, δεν χρειάζεται να γίνονται εκλογές. Βρίσκεις ένα μάνατζερ ο οποίος του βάζει και του λες εφάρμοσε τους νόμους. Έτσι κυλά διατάραχτα η πολιτική ζωή, να, αυτοί που κυριαρχούν να συνεχίζουν να κυριαρχούν, η αδικία να υπάρχει, η εκμετάλλευση να υπάρχει. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι όχι, ο δήμαρχος και οι δημοτικές αρχές, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι να πάνε να κάθονται σε κάποιες καρέκλες, είναι να υπηρετούν το λαό, να υπερασπίζονται τα συμφέροντά του, να βγαίνουν αντιμέτωποι απέναντι σε αυτούς που ασκούν την εξουσία, την οικονομική, και αδικούν τους πάντες και δημιουργούν ανεργία, δημιουργούν φτώχεια. Και αυτό βάζουμε στη ζωή. Αυτό πολλές φορές μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και τους νόμους, αλλά αυτό είναι μια επιλογή. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες ότι επειδή το λέω νόμος, εγώ θα σιωπώ. Μη μιλάς, μη κουνιέσαι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό έχει και τις συνέπειες σου μερικές φορές και η αντίρρηση που φέρνεις. Όντως. Όντως. Λοιπόν, βλέπω ότι στην Πάτρα, γιατί μαθαίνουμε διάφορα εμείς εδώ οι Αθηναίοι, σε πολλά επίπεδα διαπρέπεται, όχι μόνο στα του Δήμου, αλλά και στα πολιτικά και στα πολύ ευαίσθητα πολιτικά, ακόμη και με αποδείξεις δικαστηρίων που, ξαναλέμε, δεν είναι και τόσο σημαντικές αρκετές φορές, αλλά μερικές έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Πάντα τέτοια, πάντα δυναμικά. Νομίζω έχετε και το καρναβάλι, αύριο, μεθαύριο. Έχουμε και το καρναβάλι. Είναι η κορύφωση και μπόνε η μαθαίνω ωραίες καταστάσεις. Σας περιμένουμε. Δύσκολο για μας, είμαστε πολύ άσχολοι, αλλά ας έρθουν όλοι οι άλλοι. Ας έρθουν όλοι οι άλλοι και να είναι πάντα καλά και καρναβαλικά και αντιρατσιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη ο Δήμαρχος της Πάτρας. Γεια σας. Ο Κώστας Πελετίδης. Φρέσκια είδηση, πριν λίγο το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωσή του σε αυτό το τυπικό θέμα, αλλά έχει μια ουσία και αυτό. Έξτρα τιμητικό, μια τέτοια απόφαση. Τιμητική, ναι. Μια τέτοια απόφαση. Τώρα ναι, για το συγκεκριμένο θέμα, όποια απόφαση. Εγώ έχω στο μυαλό μου, γι' αυτό, επειδή γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την ΕΡΤ το τελευταίο καιρό, και οι απαντήσεις επίσημες είναι ότι κρατικό κανάλι είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και πρέπει να προβάλλουμε, και κάνεις κάτι ζάπινγκ πρωί-πρωί και βλέπεις εκεί αυτά που βλέπεις. Μιλείς Μιχαλολιάκου, ναι, ναι, και... κάτι εκδηλώσει στις Θερμοπύλες. Αν έχεις άποψη και όλα πρέπει γίνονται, να έχεις άποψη. Αλλά απόφαση είναι όλα, μια απόφαση. Όχι, είναι τι πιστεύεις. Όλα αυτά περί δημοκρατίας και ίσων αποστάσεων είναι ένα ωραίο ξεκάρφωμα για να προβάλλεις αυτό που θα σε δολοφονήσει. Έχει μια σημασία πώς θα ρυθμίζεις όλα αυτά, και εδώ ο Δήμαρχος Πάτρας τη θέληση την έχει, το καταλαβαίνει ο καθένας, το πήγε και παραπέρα με όποιο κόστος μπορεί να έχει. Πάμε στις άλλες διαφημίσεις, εδώ είμαστε για τα υπόλοιπα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να αλλάξει. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόγραμμα είναι το Δέλτα Νιτάφ να συγκρουστεί με την κυρία Μέρκελ πιο αποτελεσματικά και όχι με μισόλογα. Αυτό μου αρέσει πολύ το Αλέξη Τσίπρα, αυτή η διαπίστωση, γιατί δείχνει και το βάθος των αναλύσεων και την ποιότητα των μυαλών που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορεί για τα μισόλογα ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι δικό του. Προφανώς ένα επιτελείο. Ακόμη το λένε ότι είναι άλλο ο Σόιμπλε, άλλο η Μέρκελ και άλλο η Λαγκάρτ. Ξαναλέμε, είναι άλλο, εννοείται. Αλλά οι ανταγωνισμοί τους είναι τέτοιοι που θα ενωθούν και ενώνονται στα κρίσιμα. Έχουν κοινό γιατί... παρονομαστεί, όπως και να έχει. Εννοείται και είναι κοινό τώρα. Και για χάρη της Ελλάδας δεν θα διαλυθεί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τόσο κόπο κάνουν 25-30 χρόνια τώρα μετά την πτώση του τείχους να τα κάνουν όλα ίδια. Θα πάνε να αφήσουν μια χώρα 10 εκατομμυρίων να χορεύει στα νταούλια της. Και πόσο να χορεύσει έναν ταούλι. Ανθρώπινος ο Πελετίδης, εδώ το βλέπω και σε κάτι μηνύματα. Πάντα έχει αυτό το ωραίο που εκφράζει πολύ ουσιαστικά θέματα με έναν πολύ απλό και ανθρώπινο λόγο που τόσο αναγκαίος είναι στις μέρες μας. Λέει ένας εδώ. Και όποτε τον συναντάμε, μένουμε λίγο. Λέει ένας εδώ. 10 λεπτά ακούμε για τους Ναζί. Τελικά εσύ θα τους πάρεις στο 30%. Επειδή ναι. Θέλει αυτός να πάει στο 30%. Αυτός 30%. Ναι, γι' αυτό το κάνουμε, για να πάτε στο 30%. Ναι. Αυτό, αν κατάλαβες αυτό και αν νιώθεις αυτό, αυτό ακριβώς. Και αν ακούγοντας το ξεβράκωμά τους πηγαίνουν στο 30, τότε. Ναι. Περαστικά. Προφανώς ναι. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Προφανώς είναι ένας τύπος. Προφανώς είναι καλύτερα να μην ακούς, να μην μαθαίνεις όπως όλα αυτά τα χρόνια και να πάνε ξαφνικά και να μην κάνεις σε ένα 10%. Και, προφανώς αυτός ο ακροατής εδώ είναι αυτός ο τύπος που δεν ενοχλείται όταν βλέπει να χαιρετάνε ναζιστικά το σύμβολο που έκαψε την Ελλάδα πριν κάποιες δεκαετίες, που σκότωσε κόσμο πριν κάποιες δεκαετίες. Δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ η Ελλάδα είναι ένας τόπος στα χωριά και στην εθνική αριστερά και δεξιά, μέχρι να πας στη Θεσσαλονίκη, έχει τόπους μαρτυρίου, ολομνημία. Εξαιτίας του αγγιλωτού σταυρού που τον έχουν στα μπράτσα τους βουλευτές και που ντρέπονται ως κότες να πούν ότι ναι, πιστεύουμε σε αυτό. Αυτό είναι το. Να πιστεύεις ό,τι θέλει ο καθένας, καταδικαστέο ή δεν ξέρω εγώ. Αλλά να ντρέπεσαι να πεις ότι είσαι αυτό και να μην τολμάς και αυτό να το λανσάρουν ως μαγιά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πηγαίνετε για το καρναβάλι στην Πάτρα. Όλα μαζί. Έχει και έναν καλό δήμαρχο εκεί που δίνει ένα στίγμα. Και για τους άλλους δημάρχους που δεν τολμάνε και είναι όλοι κάτω από την περίφημη νομιμότητα. Την έχουν ως Ευαγγέλιο την νομιμότητα, η οποία νομιμότητα έχει φτιαχτεί για να μην υπάρχει τίποτα παραπάνω και να μην υπάρχει κόκκος και ίχνος δεύτερης σκέψης για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Κι άλλο ένα μήνυμα για το θέμα. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό γιατί είναι το Βερολίνο. Μέτριο παθές θα το έλεγα. Ένα τεράστιο μπράβο στους πατρινούς που στάθηκαν στο πλευρό του Δήμαρχου Πάτρας. Ούτε στην Πάτρα ούτε πουθενά. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. Έτσι, να τελειώνουμε. Το γνωστό σύνθημα, ναι. Το γνωστό σύνθημα. Αυτά τα κάνει η κοινωνία. Δεν τα κάνουν τα δικαστήρια προφανώς. Η κοινωνία έχει περάσει διάφορες φάσεις και οι κοινωνίες έχουν διδαχθεί. Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Θα φανεί και αυτή τη χρονιά με όλες αυτές τις εκλογές που γίνονται στην Ευρώπη και αυτές τις τάσεις που ξαναέχουν δημιουργηθεί όχι μόνες τους. Δημιουργούνται λόγω οικονομικών, σε ένα οικονομικό κοινωνικό υπόβαθρο αυτές οι τάσεις προς τη μαυρίλα, προς το μίσος και προς το φόβο. Και σκεφτόμαστε αυτά τα παιδάκια για το ρεόκαστρο, επειδή ήθελα και προχτές και το ξεχάσαμε, που πήγανε και αλυσοδέθηκαν αυτοί εκεί οι Ούγγανοι εκεί πάνω για να μην μπουν τα 9 προσφυγόπουλα που μπαίνουν με τη λήξη του ωραρίου του κανονικού σχολείου να πάνε να κάνουν μάθημα. Και σκεφτόμουν. Που έχουν φύγει τα δικά του τα παιδάκια, τα καθαρά. Φύγει, ναι, ναι, ναι. Τα άσπρα, ναι, ναι, ναι, τα λευκά. Και σκεφτόμουν δεν θα τα λερώσουν αυτά λοιπόν. Τα παιδάκια σκεφτόμουν. Α, βέβαια, τον πείσουν και τα θρανία που μπορεί να κουμπίσει το θρανία, ναι, και να λερώσει το θρανία γιατί έχουν αρρώστιες. Αυτά έχει έρθει το AIDS από αυτά. Περισσότερα από τα προσφυγόπουλα σκεφτόμουν τα Ελληνάκια. Ναι. Τα προσφυγόπουλα εγώ δεν τα λυπάμαι και δεν τα φοβάμαι. Έχουν περάσει αυτά που έχουν περάσει, ό,τι έχουν δει ως βίωμα ή ως διήγηση στην πατρίδα τους και εδώ. Περνάνε τώρα, βλέπουν κάτι Ούγγανους να στέκονται εμπόδιο. Βέβαια, όχι σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν και πολύ καλές στιγμές και πάρα πολλές που τα υποδέχονται με τραγούδια και δεν ξέρω εγώ τι. Τα προσφυγόπουλα, εν πάση περιπτώσει, δεν τα φοβάμαι, δεν τα λυπάμαι. Αυτά που λυπάμαι είναι τα Ελληνάκια. Που μέσα στα σπίτια αυτών των Ούγγανων. Που έχουν αυτούς τους γονείς. Έχουν αυτούς τους γονείς και πάντα θα είναι αυτά τα παιδιά δεύτερα. Δεν πρόκειται τέτοια παιδιά από τέτοιες οικογένειες να γίνουν ποτέ πρώτα. Γιατί μισούν και φοβούνται. Άνθρωπος που μισεί και φοβάται δεν φτάνει ποτέ να γίνει πρώτος σε τίποτα. Μια ζωή αυτοί οι γονείς τα έχουν καταδικάσει να είναι δεύτερα τα παιδιά τους. Το κάνουν υποτίθεται για το καλό τους. Τα δικά τους ένστικτα βγάζουν ως Ούγγανοι. Και πάντα αυτά τα παιδιά, τα Ελληνάκια τέτοιων οικογενειών, θα είναι δυστυχισμένα μια ζωή και θα ψάχνουν τα γιατί και τα διότι στον απέναντι. Ποτέ στον εαυτό τους. Τα έχουν καταδικάσει. Αν υπήρχε εισαγγελέας ανηλίκων, αυτούς τους γονείς έπρεπε να πάει να μαζέψει. Εν πάση περιπτώσει, μην τα βάλουμε τα άλλα. Θα βάλουμε τη λιτότητα. Πάμε εκεί στην παραγωγή που λέει λιτότητα. Το έχω από προχθές, δεν έπαιξε. Είχαμε ένα τεχνικό θέμα. Και να επειδή... ακούσουμε και να θυμόμαστε και τη λιτότητα που και πού τώρα που χάνεται. Ναι, τώρα που χάνεται, γι' αυτό ως φόρο τιμής στη λιτότητα, γιατί όπως αν έχετε ακούσει από προχτές, τελείωσε η λιτότητα, βάλαμε τέλος στη λιτότητα. Τώρα και κάτι γερμανικές εφημερίδες ανακυκλώνουν τη Κιμέρ και έβαλε τέλος στη λιτότητα. Λοιπόν, επειδή τη χάνουμε τη λιτότητα, θυμηθούμε τι έχουμε περάσει τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Γιατί επιλέξαμε την εγκαθίδρυση της διαρκούς λιτότητας αλλά και του νέου φιλελευθερισμού. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Λένε πως η τέχνη να κυβερνάς το λαό είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους του λαού. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε Ευρώπη. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Το μόνο πράγμα χειρότερο από την εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός είναι να μη σε εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός. Ζητάνε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι κηρύχνουν την ελπίδα της Ευρώπης. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο κανείς να είναι και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Δεν γίνεται κανείς να είναι και με τις κινητοποίησεις και με το δουνουτού. Ή με τις κινητοποίησεις θα είναι ή με το δουνουτού. Όχι, όχι, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδει τον Τσίπρα. Όχι, η ΣΥΡΙΖΑ είναι και όχι με τις κινητοποίησεις και με το δουνουτού. Εντάξει, όχι εντάξει, τόσο με τις κινητοποίησεις θα έλεγα. Καλά, δεν πολύ πάνε, ναι. Αλλά άμα γίνει... Δεν πολύ γίνονται κιόλας, η αλήθεια. Δεν πολύ γίνονται κιόλας, ναι. Αλλά όπως και να έχει, μπορείς. Μα γιατί να γίνουνε, τέλειωσε η λιτότητα. Ναι. Έχουμε στριμώξει την Ευρώπη. Γιατί να γίνονται, καταρχήν, θέλουμε έχουμε κάτι ανάπτυξη άλλο. Πέρα από αυτό, θέλουμε κάτι άλλο. Προφανώς για να μην διαμαρτύρεται κανείς. Άρα τι θες τώρα, για να τρέχουν για να κλείνουν οι δρόμοι δηλαδή. Όχι, όχι. Να μην πάμε να ξεκινούμε στις αγορές να μην έρθει η ανάπτυξη. Όχι, η ανάπτυξη έρχεται ανεξαρτήτως. Έρχεται, αλλά με έχει κίνηση δεν έρχεται, γιατί ο μαγαζάτρος βλέπει αυτοκίνητα κινητά στο δρόμο. Δεν έρχεται από τη χαμοστέρνα, αγάπη μου, η ανάπτυξη. Δεν έρχεται από δρόμο, έρχεται αλλιώς. Α, όχι. Από την κίνηση θα έρθει ο επενδυτής και θα μπλοκάρει. Ξέρω ότι κάνουν διαδηλώσεις. Η επένδυση έρχεται με επένδυση. Δεν ξέρετε εσείς, δεν έρχεται με δρόμο η επένδυση. Ξέρεις, αλλά δεν λες όμως κι εσύ. Μα δεν έχει έρθει καμιά επένδυση τα τελευταία 20 χρόνια και να σου πω πώς έρχεται. Το μόνο σου άγχος είναι να λες Χρυσαυγή τον κάθε ακροατή που μας στέλνει μια κριτική. Όχι, δεν λέω, δεν έχω τέτοιο άγχος. Οι πιο πολλοί ακροατές είναι χαζοχαρούμενο Σιριζέι. Αυτή η κατηγορία μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό. Είναι οι περισσότεροι. Όχι. Είναι όμως ωραίοι αυτοί. Χαζοχαρούμενοι Σιριζέοι. Εντάξει. Που τα βρίσκουν όλα ωραία και τα πιστεύουν όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Ότι θα βάλει φόρο 100 ευρώ και την άλλη εβδομάδα θα βγάλει φόρο 100 ευρώ. Πώς λέγεται αυτός που πιστεύει αυτό. Αυτό πώς προκύπτει ότι είναι έτσι περισσότεροι που μας ακούνε. Δηλαδή, εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι. Ή κάποιοι έστω. Αντιλαμβάνεσαι ότι στην κοινωνία υπάρχουν τέτοιοι αρκετοί. Ναι, έχω δει. Κυκλοφορείς και βλέπεις τι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, τι καλά. Δεν είναι, είναι πολλοί. Σου είπα ότι είναι κάποιοι. Δεν είπα ότι είναι όλοι περισσότεροι. Βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Απορώ και που παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις. Αλλά όπου πάω εγώ, όλοι βρίζουν. Λέει ένας εδώ, τώρα ακροατής που έστειλε, ρε παιδιά, 48 ώρες μετά το τέλος της λιτότητας και δεν έχω κάνει ακόμη σεφτέ. Μήπως δεν έχετε ενημερώσει σωστά τον κόσμο. Είναι και αυτό, μπορεί. Είναι και αυτό. Μπορεί και θα έρθει, περίμενε. Είναι και ναι, από την, πάει άρα μετά με την έλευση της Τρόικας. Μήπως δεν έχει φέρει, φέρει τα ανοιξιάτικα ο φίλος. Ναι, δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Ας το λύσει. Δηλαδή έφτιαξε ο καιρός. Δεν είναι κάτι βροχές μεθαύριο, αλλά βασικά είναι η ώρα που παίρνουμε πέδιλο. Πότε δίνει βροχές. Το σουκού. Παίρνουμε, είναι τώρα ψωνίζουμε πέδιλα. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Με κάλτσα. Με κάλτσα επειδή είναι της μοδός και επειδή οφείλουμε. Είναι, είναι οδηγία, ξέρεις να σου πω. Στην Γερμανία. Στα αντίμετρα είναι κάλτσο, καλτσοπέδιλο φέτος. Φέτος έχει καλτσοπέδιλο. Μάλιστα, ναι. Να, ανάπτυξη. Ειδική κάλτσα όμως και για διχαλωτό. Που, είναι, που, έχει, είναι. Που έχει την τρύπα για να μπαίνει η κάλτσα στη δικάλα. Τώρα που ακούει κάποιος έμπορας, κάποιος επενδυτής. Έλαξε, σηκώστε ιδέες, αυτά είναι τα ΕΣΠΑ. Ας κάνει αυτή. Κι όμως ένας άλλος με ΕΣΠΑ ή χωρίς ΕΣΠΑ δεν θυμάμαι, έκανε το φλιτζάνι από ίντερνετ. Να σου λέει το φλιτζάνι από ίντερνετ. Με ΕΣΠΑ αυτό. Βγάζει νομίζω φωτογραφία το φλιτζάνι σου. Ναι. Όπως έχεις πιει τον καφέ. Άκου τι σκέφτηκε τώρα ο Θεός. Και το στέλνεις φωτογραφία στην καφετζού τάδε. Αυτός μια χαρά το σκέφτηκε. Όντως μια χαρά το σκέφτηκε. Πόσες χιλιάδες θα βγάζουν φωτογραφίες. Αν είναι 50 ευρώ να σου λέει τον καφέ, μια χαρά. Και το βλέπει, λέει η τάδε. Το βλέπει η τάδε καφετζού. Γιατί διαλέξει και καφετζού. Γιατί ο άνθρωπος είναι, δεν είναι τυχαίος. Έχει πέντε επιλογές καφετζούδων. Δεν είναι μακριά από το διαλέγεις αστρολόγο που θα πάει στη Μύρια και ο Τζόσουα. Γιατί να μην πει το φλιτζάνι. Και, ναι, αλλά η Μύρια με η Μύρια μου από μακριά. Τώρα εκεί στη φωτογραφία θα είναι καλή λήψη. Θα φαίνεται όλο το κατακάθι του καφέ. Υπάρχουν θέματα. Όλα παίζουν ρόλο. Ο φωτισμός δεν μπορεί να φωτίσει μια σκιά. Δηλαδή το χ πρόσωπο που θες εσύ στη ζωή σου να ξέρεις. Μπορεί αν το φωτίσει το φλας παραπάνω του τηλεφώνου. Να έχουμε θέμα, να σου πει λάθος πρόσωπο. Εντάξει. Έτσι ανοίγει η αγορά, φίλε μου. Έτσι ανοίγει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις ένα σύννεφο, κουνάς ένα 50 ευρώ, φεύγει το σύννεφο. Αυτό είναι. Φτιάχνει εδώ το φλάσ. Θέλει διαφήμιση. Καφές με Πασόκ, καφές με ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον πρόβλεψη καφέ. Καφέ με Πασόκ και πρόβλεψη καφέ με ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνταξιούχοι. Ποια η διαφορά. Το ένα είναι ηλεκτρονικό, το άλλο πήγαινες. Ναι, ναι. Ενώ διαφορά. Τώρα δεν έχει. Τα κάνεις όλα από το σπίτι. Μας έχουν το ανθρώπινο στοιχείο έτσι. Αποξενωνόμαστε. Αυτό είναι το χειρότερο του καπιταλισμού. Ναι. Ότι αποξενωνόμαστε. Δεν έχεις δουλειά. Που σημαίνει δεν βγαίνεις το πρωί από το σπίτι, δεν μπαίνεις σε ένα μέσο μεταφοράς, δεν πας σε ένα εργασιακό χώρο που είναι άλλοι 30. Κάθεσαι μόνος σου και βγάζεις ένα συμπέρασμα μόνος. Αυτά είναι θέματα. Πρέπει να τα και δεν σου ακουμπάει και κανείς το λεωφορείο. Δηλαδή ούτε σεξ άρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Σεξ είναι αυτό για σένα. Τι άλλο. τι άλλο, ναι. Έχεις ένα δίκιο. Τι άλλο μπορεί να είναι. Μνημόνιο έχουμε. Τι άλλο μνημόνιο να έχουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι έχουν ένα σεξ μόνιμο γιατί εκτός της λιτότητας που φεύγει. Ένα άλλο που παίζει έτσι έχει αρχίσει και εφόσον παίζει θα γίνει και το έθεσε και ο Σόιμπλε με το δικό του τρόπο, άρα θα γίνει, είναι ότι πρέπει να περικοπούν τώρα οι συντάξεις ή πρέπει να περικοπούν οι κύριες συντάξεις, όχι όλα αυτά που κάνανε με τα ΕΚΑΣ. Δεν φτάνουν όλα αυτά που κάνανε και τα έκανε ο Κατρούγκαλος με τέτοιο πάθος για να μην έχουμε άλλη συζήτηση. Ούτε αυτό θέλει. Πριν στεγνώσει το μελάνι, τρεις μήνες, τέσσερις μετά, ξαναρχίσαμε, πρέπει να κόψουμε. Φέρνουμε το σεξ στην τρίτη ηλικία. Τι θες, τι δεν καταλαβαίνεις. Όχι, εγώ το λέω για καλό. Είπα το κακό. Γέρι. Είπα όχι. Εγώ κάτι κακό. Έκανα τη διαπίστωση. Έμοιασε κριτική. Λοιπόν. Έμοιασε κριτική. Ναι. Δεν ήταν ευχάριστη. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τι κάνουν οι συνταξιούχοι και τι τους κάνουν τους συνταξιούχους. Και σήμερα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο τηρούμε μία βασική μας δέσμευση. Να προχωρήσουμε σε αυτή την αναγκαία μεταρρύθμιση για το ασφαλιστικό σύστημα χωρίς να μειώσουμε ούτε ένα ευρώ κύριες συντάξεις. Μεγάλη σύνταξη θα την κόψουν κιόλας, θα περάσουμε μια χαρά. Και τα δάνεια που πληρώνουμε των παιδιών μας, ποιος θα τα πληρώσει. Και χωρίς να επιβαρύνουμε για 13η συνεχή φορά τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Γιατί ρε παιδιά, γιατί. Δεν είναι πληρωμένα όλα αυτά. Η κυβέρνηση δεν μειώνει ούτε ένα ευρώ κύριες και επικουρικές συντάξεις. Εγώ περίμενα να μου την κόψει όλοι. Όλοι δηλαδή. Έχω στο μυαλό μου να δω που θα πάω να κόβω λίγο κανένα μαραγούλι και τέτοια να τρώω. Σκέψτε δηλαδή το χειρότερο. Ναι, μα αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση και διαβεβαιώνω τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες. Ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόψιμο μισθών, συντάξεων κλπ. Κυκλοφορείτε με το ποδήλατο. Ναι, ναι. Γιατί κυκλοφορείτε με το ποδήλατο. Γιατί δεν μπορώ να βάλω βενζίνα. Μόνο σε μια ανάγκη θα πάω κάπου. Και πόσο χρόνο είστε? 77. Και πόσα χρόνια δουλέψατε? 50. Δεν πρόκειται να κόψουμε καθόλου από τις συντάξεις. Τι θέλω να κάνει δηλαδή, αν μας πεθάνε τελείως. Δουλέψαμε τόσα χρόνια, μας κρατάγανε κρατήσεις, ΙΚΑ, ΜΙΚΑ. Τώρα που πληρώσαμε τις κρατήσεις μας για να πάρουμε τις συντάξεις, μας τα παίρνουν. Συγγνώμη, είναι συγκεκριμένο τώρα. Οι συντάξεις θα κοπούν το 2017. Όχι βέβαια. Αύριο το πρωί δεν ξέρεις τι πας, ας πούμε, να πάρεις συντάξεις και δεν ξέρεις τι θα πάρεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων δεν κόβεται ούτε ένα ευρώ από τις συντάξεις τους. Και αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση της διαπραγματευτικής προσπάθειας που κάναμε. Μαζί θα πληρώναμε ένα κερατά. Όποιες κερατάς είναι και τα πάνω, συντάξεις. Η αγανάκτηση των συνταξιούχων και οι δηλώσεις ότι δεν θα πειραχτούν. Είστε οι επόμενοι, το ξέρετε. Έχουν ξεκληριστεί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Μικρομαγαζάτορες, τους λέω και επιχειρηματίες, γιατί ναι. Έτσι κι αλλιώς πλούσιος στην Ελλάδα είναι όποιος έχει πάνω από 20 χιλιάρικα εισόδημα και επιχειρηματίας είναι όποιος έχει πάνω από 30 χιλιάρικα εισόδημα. Οπότε εφοπλιστές και τέτοιοι δεν αγγίζονται. Αυτό είναι επιχειρηματίας επί Πασόκ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε τώρα έχει έρθει η σειρά των συνταξιούχων. Ξεκλήρισαμε όλους τους μεσαίους και τους ενδιάμεσους. Ξαναήρθε η σειρά των συνταξιούχων. Είχε έρθει επί Παπανδρέου, είχε έρθει επί Σαμαρά, ήρθε επί λίγο εκεί μετά ΕΚΑΣ, κάτι ισορροπίες που θα έφερνε το σύστημα κτλ. Ναι, τώρα ξαναέρχεται η σειρά των συνταξιούχων. Ετοιμαστείτε. Φάτε ό,τι φάτε. Γιατί... Όμως να τα λέμε και σωστά, να είμαστε κομματάκι αντικειμενικοί. Κομματάκι αντικειμενικοί. Τα Χριστούγεννα ποιο πήρε 13η, εγώ. Α, οι συνταξιούχοι. Εγώ. Πήρε 13η ενώ. Πήρε κερατά. Από το τέτοιο θα σταματήσει. Για να έχει να πληρώνει όλη τη χρονιά μείωση. Φέρε ξύγκι τώρα. Λάλαλαντ. Έχουμε και Όσκαρ την Κυριακή. Ναι, goes to. Ξανά είναι πάλι υποψήφιος νομίζω. Ο Αστακός, ναι. Όχι ρε. Ο Τσιπράς. Ο πρώτος μνημονιακός ρόλος. Είναι. Ελπίζω να δοθεί. Κάθε χρονιά το βάζει. Στημένα είναι, δεν ξέρω. Έχουμε το Λάνθιμο και το Φιλί που θα πάνε εκεί. Καλή επιτυχία. Με τον Αστακό, πολύ ωραία ταινία. Και τη Δάφνη Μαντζιαράκη, πολύ ωραία βέβαια. Και τη Δάφνη, μπράβο, ήταν και συνάδελφο μας στο Sky. Και φίλοι μας και συνάδελφος. Μαμούνι από τότε ήταν, έφυγε κάποια στιγμή. Λοιπόν, όποιο φεύγει από τη χώρα κάτι μπορεί να κάνει. Έφυγε η Δάφνη κάποια στιγμή, έρχεται μας λέει φεύγω, πάω έξω κτλ. Και ο Λάνθιμος έφυγε, πήγε. Και ο Φιλί που έφυγε. Πού να πάμε? Να πάρουμε Όσκαρ. Α, πρέπει να πάμε όμως κάπου άλλο να κάνουμε κάτι. Πάμε, έχω φύγουμε από εδώ και βλέπουμε. Κάτι ευκαιρίες στη Ζάμπια. Ναι. Πάμε εκεί και θα ίσως έρθει και το Όσκαρ. Έχει φθηνό ένα διαράκι. Θα δούμε. Όχι όσο τα πετράλωνα. Λάθος. Όχι όσο τα σεπόλια. Ναι. Γιατί έχουν πέσει τιμές. Κάτι 10.000 έχουν τα διαμερίσματα. Με το La La Land που είναι υποψήφιο για πολλά. Σας αποχαιρετούμε. Πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. The rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low. Dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing a song, a small town kid'll come along. That